już we wtorek. Relacje zaczynamy godzinę przed meczem, czyli o 15:00. Zapraszam, Mateusz Warianka. Autopromocja. Program Trzeci Polskich Radia minęła północ. Jest niedziela, 30 kwietnia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. A w nim politycy w Trójce o porozumieniu z Komisją Europejską w sprawie importu rolnego z Ukrainy. Ćwiczenia Trenuj z Wojskiem w Wysokim Mazowieckiem i Japonia, do której polecimy już bez testów na COVID-19. Komisja Europejska chce, by unijny zakaz importu produktów rolnych z Ukrainy wszedł w życie 2 maja. Ma zastąpić jednostronne blokady wprowadzone przez Polskę, Bułgarię, Słowację i Węgry. Na prośbę Ukrainy z listy produktów objętych zakazem wykreślony został olej słonecznikowy. Pozostały na niej pszenica, kukurydza, rzepak i słonecznik. Rząd już wcześniej domagał się unijnego wsparcia przy tranzycie ukraińskiego zboża do krajów, które je kupowały, mówił w Trójce poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Założenie było takie, kiedy podejmowano decyzję, że to będzie wspólny projekt Unii Europejskiej. Później kraje frontowe z tym zostały. Premier Morawiecki już w lecie zeszłego roku mówił o tym, że konieczne jest wsparcie przy tworzeniu korytarzy solidarnościowych. I rząd po prostu próbował w ramach naszego członkostwa w Unii Europejskiej podjąć działania i przekonać naszych sojuszników i partnerów do podjęcia działań. Niestety nie udało się. Takie rozwiązania powinny być wprowadzone wcześniej, powiedział Arkadiusz Myrcha z Koalicji Obywatelskiej. Przede wszystkim zadbać o to, żeby faktycznie, tak jak warunki zostały teraz wprowadzone, że zboże może wjechać pod warunkiem, że dojedzie do portu w Gdańsku, w Świnoujściu czy wjedzie za granicę. I okazuje się, że po roku polski rząd jest w stanie wprowadzić takie rozwiązania. Porozumienia z komisją cieszą, zaznaczyła w śniadaniu w Trójce minister Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta. To jest jakiś początek, zobaczymy jak to będzie realizowane. I udział Unii Europejskiej jest kluczowy. Martwiące jest to stanowisko mówiące o, oczywiście wynika wprost z przepisów, dotyczące wpływu na cały rynek. Tutaj jesteśmy w tak specyficznej sytuacji ze względu na kontekst wojenny, że jednak to spojrzenie Unii w tym konkretnym przykładzie musi podlegać zmianom i na to bardzo liczę. Komisja rozpocznie dochodzenie w sprawie nadmiernego importu oleju słonecznikowego i jeśli wyniki potwierdzą zakłócenia na rynkach, wtedy wprowadzone zostaną cła. To samo dotyczy innych artykułów rolnych. Prezydent Ukrainy zapowiada ważne decyzje w sprawie powołania Trybunału do spraw agresji Rosji, a także nowe decyzje sankcyjne. Wołodymyr Zełenski powiedział, że nastąpią w zbliżającym się tygodniu. A najbliższy tydzień będzie dość ważny z punktu widzenia naszej walki o sprawiedliwość dla Ukraińców, czyli o ukaranie terrorystycznego państwa i wszystkich jego zbrodniarzy wojennych. Przygotowujemy kilka ważnych, mocnych kroków w celu dalszej konsolidacji partnerów i przyspieszenia utworzenia Trybunału do spraw zbrodni rosyjskiej agresji i po to, by przyspieszyć klęskę terrorystycznego państwa. Wołodymyr Zełenski poinformował także, że wkrótce na Rosję zostaną nałożone nowe sankcje wobec osób i firm z branży zbrojeniowej oraz wobec podmiotów zagranicznych, których dostawy pomagają Moskwie. Najstarsi mieli ponad 60 lat, najmłodsi kończą dopiero szkołę podstawową. Grupa ochotników szkoliła się na ćwiczeniach Trenuj z Wojskiem w Wysokim Mazowieckim. Z bezpiecznej odległości zajęciom przyglądały się rodziny. Zaproponowali w szkole i syn się zgodził. Dobrze, no zawsze to coś innego, tak? Oderwanie od tej codzienności. Mogą sobie poćwiczyć, zobaczyć jak to jest być żołnierzem. Ciekawość. Chęć sprawdzenia wiedzy umiejętności w wojsku. To akurat córka. Może akurat jeszcze wstąpi do wojska. Bardzo ją namawiam do tego. Zdeterminowani ludzie, widzę błysk wokół, że chcą dotknąć żołnierskiego rzemiosła i poszkolić się z nami. Naszym celem jest, żeby jak największa liczba uczestników w przyszłości zechciała się związać ze służbą wojskową. Przez 8 godzin ochotnicy uczyli się m.in. podstaw walki w bezpośrednim kontakcie, jak radzić sobie w lesie i w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy. Japonia zniosła obowiązek posiadania przez podróżnych dokumentów potwierdzających szczepienia przeciwko COVID-19 lub negatywny wynik testu na koronawirusa. Ograniczenia pandemiczne poluzowano wcześniej niż planował rząd. Od dziś wszystkie osoby przybywające do Japonii nie będą musiały okazywać negatywnego wyniku testu na koronawirusa lub dokumentów potwierdzających zaszczepienie 3 dawkami szczepionki na COVID-19. Japońskie władze planowały poluzowanie procedur wjazdowych od 8 maja, ale zdecydowano się na ten krok wcześniej ze względu na rozpoczynający się w wielu azjatyckich państwach tzw. złoty tydzień, czyli wolne dni wokół święta pracy. Podróżni, u których po przylocie zaobserwowane będą objawy koronawirusa, będą mogli dobrowolnie przetestować się na lotnisku. Japońskie służby sanitarne 8 maja zapowiadają obniżenie stopnia zagrożenia epidemicznego na terytorium kraju, co będzie też skutkowało zniesieniem większości restrykcji sanitarnych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w niedzielę więcej słońca, jedynie na krańcach południowo-wschodnich mogą wystąpić słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni nad morzem przez 14 w centrum do 16 stopni na Podkarpaciu i Opolszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Słuchajcie, witam wszystkich, dobry wieczór. Piosenki z płyty Fiu Fiu i inne przeboje solowe, a do tego ponadczasowe utwory Klausa Mitwocha. Fiu Fiu, Lech Janerka w Trójce. Rozwijać się i zmieniać chcę. Przypomnimy ten występ w niedzielę, tuż po 19. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam miłośników muzyki elektronicznej, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Problems. Taki tytuł widnieje przy wybrzmiałym utworze Floating Points, wydanym również na winylu w Ninja Tune. Nagranie jest kolejnym przy wielu, wielu innych, które dowodzą olbrzymiego talentu. To niezobowiązująco na początek, z fantazją, że gdzieś łapiemy się tej nocy w dźwięku, również dlatego, że majowy weekend, rozpoczynający się w tym roku, jeszcze w kwietniu. Zatem zakładam, że mamy czas i tym bardziej będzie mi miło przywołać swój set DJ-ski, który odnalazł się w zeszłym tygodniu i na dzisiejszy czas będzie, myślę, idealny. Nagrałem go w 2008 roku i wchodził w większy zbiór zatytułowany Screen Test. Mam nadzieję, że brzmieć będzie w Państwa przestrzeni, a Państwo sami rozpłyną się troszkę w tej opowieści. Życzę dobrego odbioru. around the world and the world keeps spinning. I've been in crazy situations since I learned the art of watching patience. Big shouts to the hip hop nation, just dance for elation. Yeah. Don't rely on this to get you high. It's a brand new funk for real. Mass appeal is everlasting. Asking you forecasting direction. Insurrection is served on a 12-inch platter. Mostly incorrect data over matter. It's a mind and you'll find this design is international. Rational. Back in the days we listen to rap. No gas in the backpack. Yo, try many styles but a free one. Instead of writing a rhyme I'd rather be one. Two, yo, can you watch what you do? I live in the now but believe there's only a few. Sometimes you got to get inside to get it high. Don't